یہ حجت کی ہے نہیں مانے خان صاحب تو نبی اصل بچوں میں بہت زیادہ تزئین کا قائل نہیں، صاف ستھرا اچھا لباس کو پسند تھا، لیکن لال پیلا جسے بنگالیوں کو پسند ہے یا گجراتی بڈھوں کو پسند ہے وہ نہیں. ایک گجراتی بڈھے کو دیکھا لال ٹوپی اڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کیا کہیں گے آپ کی اب شادی ہوگی آپ کی سنجے جیسے یہ سال انہوں نے الٹ لی ٹوپی الٹ پی رہے تھے یہ سال لال ٹوپی پہن کے آئے بچوں میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن حال کی تصدیق ہوتی ہے ہر آدمی کے چہرے پر اچھا نہیں ہوتا. یہ کالے تھے اتنا اور لال ایکدم ٹوپی بھرا، کالے اور لال میں کیا مناسبت ہے؟ بہت مناسبت ہے، یمانی چادریں نہیں ہوتی تھیں، اتنی سیاست بھاریاں ہوتی تھیں. آپ انہیں بیان کیا اور آپ بھی بھول گئے، بات تو تیری صحیح ہے بھائی. ایسا کر کی پوری لال ٹوپی اوڑھ لے. چلیے ٹوپی اوڑھتا تھا بچوں، اس میں کئی تولہ چاندی تھی. اس زمانے میں وہ ٹوپی ملتی تھی بچوں کے لیے، کامدار ہوتی تھی. میں نے اس کو ناس کر دیا، بہت عمدہ تھی. بس اس کے بعد پھر اٹھاتا تو بہت زور سے دباتا تھا اور اسی میں کچھ رکھ لیا کچھ کر لیا، کہ نانی پریشان ہو گئے کہ یہ تو ناس کرو. پھر اس نے سنار کو بھیجا، اس نے اس میں سے چاندیاں نکال دی. اس نے کہا ان سب بچوں کے لیے بٹن بنا دو، وہ ہوتا ہے نا گول گول بٹن، سب کے لیے اس میں سے بٹن بن کے آیا. بچے تھے، ہوش نہیں تھا، اور نظر بڑا ہوتا فوراً مقدمہ دائر کرتا کہ یہ ٹوپی ہماری تھی، بٹن سب کو تقسیم ہو رہا ہے، ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی، پورے خاندان کو جو ہے بٹن اس کو تقسیم ہو رہا ہے. تو کئی ٹولے چاندی تھے اس میں، بچوں اچھے لوگ چھوٹے سے تھے، بہن کو کھیلتے کوئی بھی پیچھے سے اتار سکتا تھا. وہ لوگ پرانے اچھے تھے، وہ سمجھتے تھے بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کا حق سفر ہے، اس لیے بچوں کو کوئی چھیڑتا نہیں، بچوں کی کوئی چیز ہمارے گاؤں میں لیتے نہیں. ان کے لوگ سمجھ میں آیا نہیں بھائی، میں نے صاحب کا نقصان کیا تو یہاں سے پانچ روپے دے دیے. تو پتی بھابا نے پوچھا یہ کیسے، تو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے کھیت میں نقصان کر دیا، مٹر کی پھلیاں کھا لی. کہنے لگے بچہ لوگ تو نقصان کرتے ہیں، جا نہ ہی لے گئے. یعنی بچے تو نقصان کرتے ہی ہیں، یہ پیسے ہم نہیں لیں گے. کیسے اچھے لوگ ان کے ذہن میں تھا کہ بچے کھا پی رہے تو کوئی بات نہیں، جانتے نہیں ہیں اور خیال بھی نہیں لاتے. اور آج کل کے لوگ اتنی سی بات ہو جائے تو بس لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پرانے پیسے تھے اور پیسے چلو باتیں پڑھو، یہ قصے سننے سے عبرت حاصل کرو. کیا روحانی پاشاہ چھوڑو ان کو، ان کو لو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، ساری دنیا جگمگا جائے گی. ملنے والے ریل میں جا رہے، 90 سال کا ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتا نہیں اپنے جو ہے ذرا سام آیا، اس نے کچھ کوئی حرکت کی، انہوں نے چند حدیثیں پڑھی. کہتے تھے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ یہ کیا پڑھتے ہیں، پھر پڑھیں کہ کیوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکل کر آسمان تک ایک نور کی چھڑی کھڑی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا یہ کس کی باتیں ہیں؟ انہیں کی ہیں جن کو انہوں نے بھیجا تھا یعنی حضرت رسول اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قال سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں, کسی فکری مسئلے کو قدوری کا مسئلہ لکھا ہوا سمجھ کے عمل کرو اور بعینہ اسی مسئلے کو حدیث شریف کا دیکھ میں سے ثابت سمجھ کے کرو, زمین آسمان کا فرق پاؤ گے. نبی کی سنتوں میں زبردست طاقت ہے, یہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے تھے کسی بزرگ کا ارشاد کہ روزہ اطہر سے ایک نور کا گنبد نکلتا ہے اور اس سے باریک باریک تار نکل کر ہر مومن کے قلب سے لگ جاتا ہے. ایک شخص نے کہہ دیا میاں ویسے ہی کہہ دے. انہوں نے کہا اگر تکذیب کرو گے میں توڑ دوں گا. وہ آدمی کہنے لگا توڑ دوں, ہاتھ بڑھاتے ایسے کچھ توڑ دوں اور عیسائی ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ فیض محمدی اپنے امتیوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. چلیے پاکستان کے جوان مجھے ملے تھے, ان کو پشکش ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کا گنبد آتا ہے اور روزہ اطہر تک اندر تک چلا جاتا ہے اور پھر اس سے ایک نور کا گنبد نکلتا اور سارے عالم میں اس کی شعائیں پھیل جاتی ہیں. مجھے یہ جو بزرگ والا میں نے قصہ سنا فوراً یاد آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ وہی ہے اور ان کا نور ان کے نور سے لگا ہوا ہے اور وہ نور پھر امتی کے قلب سے لگا ہے. چلیے بے شرمی کی باتیں ہیں کہ آپ تو سال ختم ہو گئے انہیں کی تو مجلس ہے. چلیے اور ریاست کا سب کے تال کے تو کتاب الاعتصام کتاب وسیم یہاں تو ذات صفات کے مسائل چل رہے ہیں اور آخر اتنے اگر اسلام کتاب رہتے ہیں امام بخاری نے اس لیے ثابت کیا کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو مشیت ارادہ سلام فرماتے ہیں مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی ساتھ دلیل ہے اور اگر کوئی آدمی غور کرے تو مسئلہ تلاوت مخلوق کی طرف اس کو اشارہ ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حال کو ان کی طرف منسوخ فرمایا ہے اس کے بندوں کا اپنا فعل ہے کاملوں میں عمل ہے اس کو بندوں کی طرف کی گئی ہے اور اللہ نے کہ اللہ مطلوب اللہ کا کلام وہ بندوں کے اعمال کی قسم سے نہیں ہے وہ تو اللہ کی صفت سے نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ما حدثنا عبيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد بسم الله سفيان قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد اسی طرح ہمارے میری اسلامی یہاں پر واقع ہوا ہے. یہاں سند میں جرير کا ذکر کافی ضروری ہے. یہ حدیث سفیان بن عیین براہ راست منصور بھی معتمد سے نقل کرتے ہیں. یہ غریب کا تذکرہ بالکل بھی بے محل ہے. امام مزیر اللہ علیہ تو فتح اشراق جب یہ حدیث نقل کی تو بیچ میں غریب کا واسطہ ذکر نہیں کیا. اسی طرح شراح کرام کے نسلوں میں بھی یہ واسطہ نہیں چل. عن ابي معمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان وقرشيان وثقفيان كثير شحم بطونهم وغير في قلوبهم فقال احد ما اس سے اشارہ کی نکلتا ہے اس بات کی طرف کہ جو آدمی فربا بس مغن ہوتا ہے اس میں عقل کم ہوتی ہے. عرب کا مقولہ ہے فتنہ قلما تکون مع الفتنہ امام شافعی فرماتے ہیں ما افلا سمیم قط الا محمد ابن الحسن. شریف کی اضافت بندوں کی طرف کی گئی ہے اور جس چیز کو وہ اخفا کرتے ہیں کلام جب خود انسانوں کے اپنے کلام با اور جد سے اثر پڑتا ہے تو اللہ کے کلام اور یہ دو الگ چیزیں بن جاتی ہیں یا ان کی نوعیت بدل جاتی ہے تو پھر انسان کا پڑھنا یہ عین مطلوب کیسے ہو سکتا ہے. جب ایک کی بات ہے جہر اور اخبا سے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے تاکہ تکلیم یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالجہر بولنے پر تو سنتے ہیں اور بالاخبا بولنے پر تو سنتے ہیں. تو جب ان انسانوں کی بات میں خود اس طرح سلطان کے اعمال سے فرق ہو جاتا ہے تو تلاوت و مطلوبوں سے ایک ہو جائیں گے. تلاوت پر انسان کا عمل اور مطلوب اللہ کسی طرح چلے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله كل يوم هو في شأن. ما يأتيهم من ذكر ربهم مخلص وقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك. اس ترجمے کی غرض میں غرض کیا ہے. بعض علماء تو فرماتے ہیں بخاری کے انصاف میں کہ اللہ کی مشیت و ارادہ سے کلام کرتے ہیں, یہی امام احمد حنبل اور عام سلف کو مسلط ہے, لیکن متکلمین قلابیہ اشاعرہ ماتریدیہ قلانسیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ حیات کی طرف سے قائم اور کلام الہی بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بلا ارادہ ہوتا ہے, اور اصل کلام اللہ کے ساتھ قائم اللہ چاہتے ہیں اپنے کلام کو کسی کو سنا دیتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت کے ارادوں سے کلام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان کو محل حوادث ہونا لازم ہوتا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ کے لباس سے اسی وم کا توڑ فرمایا. چنانچہ علامہ محلب علامہ ابن بطال علامہ ابن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے تلاوت متلو میں فرق کیا, اس ترجمے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ حادث اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ کے کلام کو محدث و حادث کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے ہیں, اور یہ بات کہ اللہ کے کلام کو محدث اور حادث کہہ سکتے ہیں امام ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے, اور یہ لکھا ہے امام بخاری نے یہ ترجمہ اسی لیے منعقد فرمایا ہے. علامہ بخاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حادث محدث و مخلوق میں نہ نقلن فرق ہے نہ عقلن فرق ہے نہ عرفن, اس لیے امام بخاری کی طرف کی بات منسوخ نہیں کی جا سکتی. لیکن کرمانی کی یہ تقریر کے معنی خود امام بخاری کی تصریح کے خلاف ہے. امام بخاری اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يَشْبَهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ, اللہ کا حدث مخلوق کے حدث کو مشابہ نہیں, یعنی احداث مخلوق اگر مخلوق ہیں تو اللہ کے حدث کا مخلوق ہونا لازم نہیں آتا ہے. مخلوق تو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے حادث, جب اس کی ذات کی حادث ہے تو اس کے احداث کو خود حادث نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی شان قدیم ہے اس لیے اس کے احداث کو مخلوق نہیں کہا جائے گا. مخلوق اور چیز ہے اور حادث ہونا اور چیز ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ سلف اور ائمہ حدیث اور وہ صنف متقدمین شامل الرامیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر حادث مخلوق نہیں ہے بلکہ حوادث کی دو قسمیں, ایک تو وہ حوادث ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اس کی قدرت و مشیت سے اور اسی میں مخلوقات کو پیدا کرنا, اور دوسری قسم ان حوادث کی ہے جو اللہ سے الگ ہوتے ہیں, اسی کو مخلوق کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق کے لیے خلق ضروری ہے ایجاد, اور جو حدث اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ خلق کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ کی مشیت و قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالی شان کو ہر چیز کا ہمیشہ سے علم، اللہ اپنی اسی علم کو ظاہر فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالی شان کا کلام حادث ہے۔ کلام حادث کے معنی نیا کلام، پہلے سے ایک بات نہیں ارشاد فرمائی، جب وقت آیا تو اس کو ارشاد فرما دیا، تو کلام پہلے سے موجود ہے، وہ تو ہے قدیم، لیکن کلام معین کا ضرور وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، اور وہ حادث ہے، حادث کے معنی ہیں کہ اس کا ضرور خاص وقت میں ہوا لیکن وہ اللہ سے جدا نہیں، یہ حادث اللہ کے ساتھ قائم، اس لیے اس کو مخلوق نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اگر غور کیا جائے تو یہ ترجمہ اپنے اندر دونوں باتیں دیے ہوئے، یعنی اللہ اپنی قصد و ارادہ سے اپنی مشیت سے کلام فرماتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے اس کے ضرورت کلام فرماتے ہیں، اور یہ کلام جو اللہ سے ظاہر ہوتا ہے اللہ کے اندر حادث ہے، لیکن یہ وہ حادث نہیں جس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حدث اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ کا علم اللہ سے ظاہر ہوا، نیا ظاہر ہوا، اس لیے اس کو حادث تو کہیں گے، لیکن اللہ سے بائن منفصل نہیں ہے، اس لیے اس کو مخلوق نہیں کہیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ صفت کلام کو قدیم اللہ کے ساتھ قائم، اور اس کی مخصوص صورتیں جیسے قرآن میں مثلا یہ حادث ہے، اور حدوث سے تو معنی یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، بلکہ حدوث کے معنی یہ ہے کہ جو کلام ظاہر نہیں تھا اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بعد ماں کو تم تسکرون بھی لکھتے ہیں، اللہ جو ہے اپنے کام سے جس چیز کو چاہتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں، اور اللہ نے نیا حکم ظاہر فرمایا ہے نماز میں بات نہ کیا کرو۔ چلیے، سارا مسئلہ قیاس کے راستے سے آیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حادث کہتے ہیں نوپید کو، نوپید و مخلوق ہوگا کیونکہ وہ مضبوط بھی لگن ہے، حالانکہ یہ سمجھتے ہی نہیں یہاں وہ کلام موجود تھا لیکن اس کو ظاہر کیا گیا ہے، وہ معلوم نہیں کرتا کہ آپ اس کو مسبوق بالقدم کہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں تھا، اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ارے کشمیری سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو لکھ کے بھی نہیں۔ چلیے، تمہاری یہ کتاب اللہ کے صرف زمانے کے اعتبار سے سب سے قریب، اسی سے مصنف نے اپنا ترجمہ ثابت کیا ہے، کتاب الاحکام یہ عیسائی وہاں پر ہے، احدث الاخبار باللہ، یہ لفظ ترجمے کے بالکل مطابق ہے کم سے کم ایک کتاب شہادات اور ایک قریب میں آیا اور پھر یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے وہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی. چلیے پاس غیرت دلا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی تمہارے پاس تمہاری بات پوچھنے نہیں آتا تو تم ان کے پاس کیسے پوچھنے جاتے ہو. یہی بات یہاں بھی کہی جا سکتی ہے. یہ غیر مسلمین یہود و نصارا تمہارا کوئی طور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو تم ان کے طور طریقے کو تم اختیار کرتے ہو تو ان کے پاس جانے. چلیے انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث انزل علیہ الوحی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے تلاوت ابن مکان کی رائے پر ہی بتایا کہ تحریک اللسان و شفتین عمل ہے جس پر اس کو اجر ثواب ملے گا. بعض علماء یہ کہتے ہیں بخار کہتے ہیں کہ اس سے جو لوگ کہتے ہیں قرآن پاک قدیم ان کی ترتیب کرنا چاہتے اس لیے کہ قاری کی زبان کی حرکت قاری کا فعل اور مطلوع اللہ تعالی شان کا کلام تو قاری کی قرآن عین مطلوع کیسے ہو سکتی ہے. قرآن فعل قاری اور مطلوع کلام اللہ ایک انسان کی صفت دوسرا رحمان کی صفت. میں اپنی بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک تم اس کو ذکر کرتا اور میرے نام سے اور میرے کلام سے اس کے ہونٹ کو خالی کرتا. یہ بخاری کی تعلیم امام احمد نے مسند میں اور بخاری میں فرق و عالم رواج میں اس کو موصول روایت کیا ہے. امام بھی ماض کرنی کا مطلب یہ جب تک بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں اس کی طرف نظر رکھتا ہوں کرم کی اور تحرکت بھی شفقا ہے بے اسمی و بے ذکری و بے کلام. Thank you. باب قول الله المعظم القوم لما بي جاءوا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علامہ ابن مختار امام بخاری سے اللہ کے لیے صفت علم کو ثابت فرمایا. علامہ ابن نعیم وغیرہ فرماتے ہیں یہ غرض کو مصنف یہ مقصد کو مصنف پہلے ثابت کر چکے ہیں. باب قول تعالی خلائق اعلیٰ اقدام یہاں تو مسائل کلام چل رہے ہیں. صفت علم کا مسئلہ یہاں کیسے آ گیا؟ بلکہ یہ اگر ہم اس کو صفت علم سے مربوط مان لیں تو تراجم کا تناسب ختم ہو جائے گا. یہاں تو امام بخاری اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ابن منیر کہتے ہیں یہاں امام بخاری اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو امام بخاری رضی اللہ عنہ کی محنت اور امتحان کا سبب بنا تھا. یعنی مسئلہ لفظ امام بخاری نے بتا دیا کہ مخلوق کی تلاوتیں سل و جہر وغیرہ کے ساتھ متصف ہوتی ہیں اور اللہ کا کلام ایک ہے وہ اس کی صفت ہے. چلیے يتخافتون يتخافون وبه قال وكتنا عمرو بن زراره عن هشام بن باز قال عن بشير بن زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها صلاة سے مراد قراءت ہے. تو جہر اور مخافتہ یہ بندے کی صفت اس کا فعل ہے اور جس چیز کے ساتھ وہ جہر کرتا ہے یا مخافتہ کرتا ہے اللہ کا کلام ہے. قال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختفی بما تقطع اذا صلى يا صاحب رفاق صاحب بالقران فاذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وما انزل ومن جاء به فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اذ قراءتك فيسمع المشركون فيسب القران ولا تخاف بها اصحابك فلا تسمعهم مبتغي بين ذلك سبيلا. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مصعب بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس آیت کا مجھے دعا کے بارے میں ہوا ہے تلاوت کے بارے میں دونوں میں کوئی تنافی نہیں. میں نے اسلامی کے حوالے سے لکھا گیا اس کمر کے لیے دعا کی زیادتی ہریرا کی حدیث میں نہیں ہے. ابو ہریرہ کے غیر کی حدیث میں کبھی دنیا میں ہے بخاری شریف میں المان و بالقرآن میں یہ حدیث آ رہی ہے. اس میں ما اذن اللہ بشیء ما اذن للنبی حسن الصوت بالقرآن یظہر به. ایک بات اور تیز لیس من عمل من تغن بالقرآن پوری بخاری شریف میں لگ یہاں صرف یہیں پر واقع ہوا اور اس طرح سے ابن جریج ابن شہاب زہری سے نقل کرنے میں منفرد ہیں. ابن شہاب کے باقی کلام جب یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو ما اذن اللہ لنبی ما اذن اللہ لنبی متغنا بالقرآن کے الفاظ سے نقل کرتے ہیں. دور حاضر کے قرن مسلم کے مشہور عالم علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے تو ابن جریج کے اس تقرب کو شذوذ پر محمول کیا یعنی رد ہوا ہوں. لیکن امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج حافظ ہیں امام ہو سکتا ہے کہ دونوں الفاظ محفوظ ہوں. حق حقیقت یہ ہے کہ بہن جی نے بڑے امتیاز سے کام کیا ہے، بات کہی ہے اور امام بخاری کے طرز کے مطابق ہے، اس لیے کہ اگر یہ لفظ ثابت نہ ہوتا کہ امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں درج نہ فرما لیے ہو. بس ایک ہی چیز بھٹکتی ہے، وہ ایک ابن شہاب کے سارے کلام کا ایک لفظ نہ اترتی، تنہا ابن جو ہے دوسرا لفظ نہ اترتے ہیں. آپ یہ کیا بات ہے کہ جب ابن شہاب کے پاس دونوں الفاظ موجود تھے تو ابن جرائے کو تنہا ایک لفظ سنایا، باقی سب کو دوسرا لفظ سنایا. اللہ کریمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری کی غرض یہ ہے انسان کے اقوال اور فعال ان کی طرف منسوب ہیں، اور یہ قانون بعد تخصیص کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ اقوال کو بھی فرمایا تھا، یہاں اقوال اور فعال دونوں کو بھی فرمایا ہے. امام ابن مریض رحمۃ اللہ کی رائے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تلاوت مبنی کی مسئلے کی طرف توجہ فرمائی ہے. جو بتایا قرآن قاری کا پیر ہے وہی ترنی کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور لکھتا ہے اعتقاد دیہی وقت ہے، لیکن زبان سے مسئلہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسرا شخص کسی مغالطہ کا شکار ہو جائے. اور بخاری کے متعلق یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ انہوں نے لفظی القرآن کہنے سے انکار کیا. وہ تو یہ کہتے تھے افعال میں لازم کیے کرتے ہیں. چلیے وبين الله ان صيام الكتاب هو فعله، وقال رحمن ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والمانكم، وقال رحمن فهل علمتم كتبتم. دیکھو اللہ تعالی شان میں فرمایا حضور نے فرمایا رجم آتا اللہ القرآن کو یقین دی، حضور نے قیام بالقرآن قائم بالقرآن کی طرف منسوخ کیا، اس کو پیٹ پڑا دیا، اور قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ السنہ کا اختلاف لسان والوں کی طرف منصوب ہے، اور فرمایا فعل خیر فعل خیر کی نسبت مخاطبین کی طرف. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ خیر انسان کا فعل اس کا اپنا اس کی اپنی صفت ہے جو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور جس کو پڑتا ہے تو اللہ کے بلام چل. ایک بات بیان کرنے کی یہ جو بھی آیا ہے فبین اللہ ان قیام بالکتاب کو فعل کو، اسی طرح سے مطلب واقع ہوا اور بعض نسخوں میں فبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، یہی راجع اس لیے کہ رجم آتا اللہ القرآن کو یقوم بھی انا لے انہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے. قدرہ مدد کرنا جدید انہیں نام حضرت عیسیٰ ابن نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاضر الا قسمتين رجل اتى الله القران فهو يسلم من على الذي وعلى الا حبيب فهو يقول له جن مثلنا اوتي هذا قال كما يقال رجل اتى الله مالا فهو ينفق في حقيبه يقول له جن مثلنا اوتي هذا حبيب في مثل ما عمل وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زوري عن سعد بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احفظ الا قدرتين رجل اتى الله القران فهو يقوم به على الذي وعلى ان حبيب رجل اتى الله مالا فهو ينفق على الذي وعلى ان حبيب قال سمعت من سفيان الى ان اسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه وهو من صحيح حديثه قال سمعت من سفيان الى علی المدین رحمت اللہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سفیان بن عیینہ سے بار بار سنی ہے، اسی طرح قال الزہری کہہ کر نقل کرتے تھے، لیکن یہ ان کی صحیح حدیث ہے، یہاں یعنی ہم انہیں تدلیس نہیں کی ہے۔ وبه استدل عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله يا ايها الرسول بل الله انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته علامہ سندھی اور صاحب فعل جاری میں گرائی کہ امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب سے نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے اللہ کی طرف سے امام اور تبلیغ تھے، لیکن یہ مسئلہ تو بالکل کتاب سے اعلان آ چکا اور یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول آ کر وہاں اسی طرح نازل ہوئے ہیں جیسے دیگر انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ یہاں تو توحید میں مصنف نے ذات و صفات کے مسائل کو ذکر فرمایا اور یہ تراجم صفت و کلام کے متعلق چل رہے ہیں، اور کلام کا چوتھا مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں امام بخاری رحمت اللہ نے ایک ایسی بات کہی تھی جس کو بہت سے لوگ غلط سمجھتے تھے، تو امام بخاری نے اس کو دلائل قرآن حدیث سے بار بار ثابت فرمایا اور یہ تاثر دیا ہے کہ یہ حقیقت ایسی بات ہے کہ کسی ایک دلیل سے اس کا ثبوت نہیں بلکہ دلائل کثیرہ سے بات ثابت ہے، فلاں آیت سے فلاں حدیث سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ کو جس چیز کو نازل کیا گیا آپ اس کی تبلیغ کریں۔ تو ایک تو ما انزل الی الرسول جو ہے اللہ کا کلام، اور دوسری چیز تبلیغ الرسول اللہ کے کلام کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچانا، یہ رسول کا عمل ہے۔ وقال الزهري من الله يا رسالة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعن التسليم وقال لي هذا من قبل له رسالة ربي فقال أبلغ من وقال لبعض الإنسان امام بخاری نے کہا فبین ان الرسالت من اللہ والابلاغ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیعلم ان قدر قبر رسالات ربی وقال ابلغ رسالات ربی لیعلم من قال الزهري من الله رسالت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلى التسليم، معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے آپ کا پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ وقال لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اللہ کو معلوم ہو جائے یعنی لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت ہو جائے کہ ان رسولوں نے اللہ کے رسالات کی تبلیغ کی، رسالات پیغامات۔ وقال ابلغکم رسالات ربی، اور فرمایا میں اپنے رب کی رسالات کی تمت تبلیغ کرتا ہوں تو رسالت یعنی بھیجا ہوا قیام اللہ کا کلام اور تبلیغ انبیاء اور رسول کا پیڑ ہے،